yok. Bana sorarsan söyleyecek hiçbir şeyim yok. Pırıl pırıl bir dünya yaratmışsın kendine. Olmuyor, olamıyor. Olmuyor, olamıyor. Sen ve ben ikimiz ayrı kişi. Birimiz akıllı, birimiz deli. Nereye atsam elimi, sen varsın. Ne düşünsem karşımdasın. Karşımdasın.